Там коло моста шолоком трава росла, ой, рано-рано шовком трава росла, а по той траві павонька ходила, ой, рано-рано павонька ходила, пава ходила, п'юречка губила, ой, рано-рано п'юречка губила, а за павою красна панна ходила, ой, рано-рано красна панна ходила, пава ходила, п'юречка збирала, ой, рано-рано п'юречка збирала, п'юра збирала, подушечку шила, ой, рано-рано подушечку шила, подушку шила, ложе біле слала, ой, рано-рано ложе біле слала, ой, ложе-ложе, хто на тобі ляже, ой, рано-рано, хто на тебе ляже, зійде місечі, то і зорою, ой, ляже-ляже, кавалєр із паниною.